İşte Güneri Tecer. Bir kalp krizi sonucunda 16 Ekim 1988'de aramızdan ayrıldığında henüz 55 yaşındaydı. Bu ömrün 30 yıldan fazlası Ankara Radyosu'nda geçti. 12 Eylül 1933'te Ankara'da doğan sanatçı Supi Ziya Özbekkan, Ruşen Ferit Kam, Sadi Horses ve Muzaffer İlkar gibi sanat musikisinin değerli simalarıyla çalıştı. Gençlik döneminden itibaren aile toplantılarında güzel sesiyle dikkat çeken Güneri Tecer, radyonun yapımcı ve idarecilerinden Refik Ahmet Sevengil'in teşvikiyle 1955'teki sınavı kazanarak Ankara Radyosu'na ses sanatçısı olarak girer. Müziğe olan tutkusundan dolayı hukuk fakültesini son sınıfta bırakır. Ziya Taşkent ve Kutlu Payaslı, Tecer'le beraber radyoda çalışmaya başlayan diğer sanatçılardan bazılarıdır. Şimdi sözlerimize biraz ara verelim ve sözleri Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait olan Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Nihavend şarkısını sanatçımızın o kendine has yorumundan dinleyelim. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Radyo ve dinleyicileri onun için ayrıcalıklı bir yerdeydi zaten. Bir ara radyodan sahne hayatına geçse de dayanamamış, kutsal yuvam dediği radyoya tekrar dönmüştü. 1981 yılında da çok sevdiği radyosundan emekliye ayrıldı. Narin yapılı bir bünye, hassas bir iç dünyası, aileye bağlılık, dostlarla zarif ilişkiler, hatırasın bana, nasıl unutsam seni gibi pek çok sevilen bestenin sahibi. İşte Güneri Tecer. Ruhu şad olsun.